Program Trzeci Polskiego Radia, już środa, 26 kwietnia, minęła północ. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Deszczowe chmury nad Polską, najmocniej może padać na południu, jest ostrzeżenie synoptyków. Samolot trafiony piorunem zawrócił z trasy i wylądował na warszawskim lotnisku. Kibice i sportowcy pobiegli wokół Stadionu Narodowego. To był gest solidarności z Tomaszem Golobem. Chcę być z nim, chcę go wesprzeć, żeby podawać mu otuchy w tej chorobie. Ostrzeżenie o silnym deszczu w Wałbrzychu i okolicach, a także w południowej części województwa opolskiego. Alert wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. IMGW informuje, że w nocy i w ciągu dnia w tych rejonach może spaść od 15 do 25 mm wody, lokalnie na Dolnym Śląsku do 35, a na Opolszczyźnie do 45 mm. Ostrzeżenia obowiązują do czwartku. Chwilę grozy na pokładzie samolotu, który wieczorem wyleciał z Warszawy do Brukseli. Krótko po starcie w maszynę prawdopodobnie uderzył piorun i pilot zawrócił. Jeden z pasażerów, Wiktor Pinkwart, mówił w TVP Info, że było trochę emocji. Czytałem sobie wtedy spokojnie gazetę. Dosłownie wydaje mi się, że to było niedaleko mnie, uderzył w nas piorun. Zobaczyliśmy taki błysk. Było to też takie dość gwałtowne szarpnięcie. Potem tak naprawdę wszystko się uspokoiło. No, słychać było jakieś krzyki na początku. Na pokładzie było ponad 200 osób. Nikomu nic się nie stało. Przewoźnik poinformował, że pasażerowie będą mogli bezpłatnie zmienić rezerwację albo żądać zwrotu pieniędzy za bilet. Chcieli okazać wsparcie i solidarność z mistrzem, który miał groźny wypadek. Sympatycy, kibice, zawodnicy i koledzy Tomasza Goloba z klubu żużlowego GKM Grudziądz biegali wieczorem wokół Stadionu Narodowego w Warszawie. Nazywam się Krzysiek. Jestem w ogóle kibicem żużlowym z Warszawy. Do sportu żużlowego zachęcił mnie Tomasz Golob, jego jazda. Przeżywa ciężkie chwile, ale chcę być z nim, chcę go wesprzeć. Krzysztof Buczkowski, żużlowiec GKM Grudziądz. Tak się stało, że ten bieg poniekąd jest jakby dla niego, żeby go wesprzeć w tej ciężkiej sytuacji życiowej. I chcieliśmy pomóc w takiej sytuacji, że pobiegniemy w tym biegu. Zaznaczymy się po prostu, żeby dodać mu otuchy w tej chorobie. Witold Bańka, minister sportu i turystyki. Sport jest dla wszystkich, sport łączy i tutaj nie ma podziałów, a to jest wielka gwiazda polskiego sportu i bardzo się cieszę, że przybyli sportowcy z różnych dyscyplin. To jest takie symboliczne właśnie okazanie wsparcia Tomkowi. Na elewacji Stadionu Narodowego wyświetliło się hasło Mistrz jest jeden. W niedzielę podczas wypadku Tomasz Golob uszkodził rdzeń kręgowy. Przeszedł operację. Wczoraj został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej. Jest z nim kontakt, rozmawiał z lekarzami i z rodziną. Europosłowie z Komisji Rynku Wewnętrznego przeciwni dyskryminacji klientów w internecie i blokadzie geograficznej na terenie Unii. Opowiedzieli się za swobodnym dostępem do towarów i usług w sieci, bez względu na to, w którym kraju konsumenci zarejestrowali się w danym serwisie. Deputowani przyjęli raport autorstwa Róży Thun. To jednak nie kończy jeszcze prac nad przepisami w tej sprawie. Chodzi o to, by każdy Europejczyk miał dostęp do filmów, muzyki oraz gier wideo w internecie i by możliwe było pobieranie książek elektronicznych, aplikacji czy programów bez względu na narodowość, miejsce zamieszkania czy tymczasowego pobytu. Obecnie bardzo często na ekranie ukazuje się napis niedostępne w Twoim kraju. Tak właśnie działa blokada geograficzna, która ogranicza dostęp do treści i usług cyfrowych. System wykrywa zagraniczne adresy komputerów i na przykład odcina dostęp. Różnicuje także klientów ze względu na metodę płatności, bo identyfikuje zagraniczne karty kredytowe. Takie ograniczenia geograficzne dzielą unijny rynek, a klientów pozbawiają możliwości wyboru. W przyszłym miesiącu prace nad przepisami rozpoczną wspólnie przedstawiciele Parlamentu Europejskiego i unijnych rządów. Od wyniku tych negocjacji zależy ostateczny kształt przepisów w tej sprawie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I to już wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Po ciepłym i słonecznym wtorku deszczowa środa. Najwięcej deszczu od Dolnego Śląska i Opolszczyzny przez centrum po Podlasie. Temperatury przeważnie będzie od 7 do 11 stopni, jedynie na krańcach południowo-wschodnich od 15 do 19. Trójka. Program trzeci. Personal. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Przykręć tutaj mocniej, tak, tak, żeby ci mikrofon się odpadł, bo do godziny drugiej zostanę sam. Dwie godziny. To ty przykręcaj. Dwie godziny gadania bez mała. Ja powiem, że to kolejne wydanie jubileuszowe HCH. Jacek Hawryluk na miejscu. I Bartek Haciński również. Już przykręciłeś Państwa wszystko? Bardzo serdecznie, jestem zwarty i gotowy. Zaczynamy dzisiaj jak zwykle mnóstwo nowości, a że nie tak dawno obchodziliśmy dzień sklepów płytowych i mieliśmy święto płyty winylowej, to słów kilka o tym, co wydarzyło się przynajmniej w Warszawie na tych targach płytowych Państwu opowiemy i zagramy także specjalne wydawnictwa, które ukazały się w minioną sobotę. Chociaż to nie będzie, powiedziałbym, rzecz najważniejsza, bo płyty ukazują się bez względu na to, czy jest święto, czy nie, czy jest święto sklepu płytowego, czy tego święta nie ma. Najważniejszą rzeczą zajmiemy się po pierwszej w nocy. I to będzie premiera, to będą obszerne fragmenty nowej płyty Wolfganga Voigta. Czyli to ja pozwolę się nie zgodzić z tym. Najważniejszą rzeczą zajmiemy się teraz. Proszę zanotować nasz adres hch@polskieradio.pl. On się przyda tym wszystkim z Państwa, którzy na przykład nie zaplanowali sobie jeszcze tej najdłuższej majówki w tym roku, która będzie trwać chyba z tydzień i są w Warszawie w najbliższą sobotę i w najbliższą niedzielę, bo szykują się dwa specjalne koncerty i nawet jeśli Państwa nie było w roku 75 na świecie i nawet jeśli nie słuchali Państwo tej muzyki, to będzie szansa, żeby ją odkryć. Zapraszamy. I tak dzisiaj zaczynamy. Czy tę płytę widziałeś na Record Store Day? Tak. Nie widziałem tej płyty. A ile ona kosztuje, mój drogi? Ona kosztowałaby bardzo drogo. Moim zdaniem tak 200, 300 może. Dolarów? Nie, no może jeszcze złotych póki co. Ale no, te ceny są wywindowane mocno w górę. Zresztą nie podejmuję się zgadywać. Może Michał Margański by wiedział. Ostatnio bardzo dużo wiedzy na temat rynku winylowego i winyli w ogóle prezentuje w swoich audycjach. W weekend opowiadał o starych, pierwszych wydaniach płyt. Jerzy Milian i Orkiestra Rozrywkowa Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach. Oryginalnie płyta polskich nagrań wydana w roku 1975. Nie bez powodu rozpoczynamy od tego właśnie nagrania, ponieważ w najbliższą sobotę ten album zabrzmi w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Jazzu, który przypada w najbliższą niedzielę, 30 kwietnia. Zabrzmi w szczególnej wersji w wykonaniu zespołu Mitch & Mitch i przyjaciół. Będzie spory skład orkiestry smyczkowej. Będą zaproszeni goście, ponad 20 artystów na scenie. Mam wrażenie, że po raz pierwszy ten album od wielu, wielu lat. Nie wiem, czy kiedyś zabrzmiał, pewnie w latach 70. rozbrzmiewał, ale to my tego nie pamiętamy. Ale w takim kształcie, jak został nagrany, zostanie odtworzony. Część tych partytur oryginalnych z połowy lat 70., bo to nie są oczywiście wszystko kompozycje Jerzego Miliana, się niestety nie zachowało. W związku z tym to są współczesne transkrypcje, które zostały dokonane ze słuchu na podstawie oczywiście nagrań dźwiękowych. Zatem w sobotę o godzinie 19.00 w studiu imienia Witolda Lutosławskiego jedyna okazja, żeby ten album sobie przypomnieć i odświeżyć. A później zagłosować na liście trójki. Na przykład na Jerzego, na Wśród Pampasów, czyli na kompozycję, która rozpoczęła nasze spotkanie. Podejrzewam, że Jerzego Miliana nigdy nie było na liście przebojów programu trzeciego, także co prawda będą problemy, bo to instrumentalne utwory, ale... Ale jakże miłe. To 29, natomiast 30, skoro już mówimy o koncertach, w tym samym studiu ciąg dalszy, czyli już w Międzynarodowym Dniu Jazzu. Dwa przedsięwzięcia Marcina Maseckiego i Jana Młynarskiego. Najpierw kwartet Jerzego Jastrzębskiego. Jerzy Jastrzębski to jest akordeonista dancingowy, który po wojnie grał w najsłynniejszych warszawskich lokalach, w Adrii, w Spatifie. Jeśli państwo nie wiedzą, o jakie lokale chodzi, to proszę zapytać rodziców, a może dziadków. I on zawsze uważał się za akordeonistę dancingowego. Występował z Hanką Bielicką w Stanach Zjednoczonych na turnę, a później grywa i w orkiestrach podwórkowych, i w lokalach, i teraz z Marcinem Maseckim założył swój pierwszy kwartet jazzowy. A później Masecki, Młynarski, Jazz Band, tak to się nazywa, zdaje się? Tak. Septet, o ile mnie pamięć nie myli. Widziałem ich taki rozgrzewkowy koncert w barze studio. Znakomity zespół, który próbuje odtworzyć z kolei klimat starych przebojów, przebojów jazzowych, big bandowych, utworów pisanych jeszcze przed wojną. Także tak, to będzie taki powrót do przeszłości, muzyka Henryka Warsa, Jerzego Petersburskiego. Nasze fantastyczne standardy, które są wykonane i zaśpiewane na nowo. Dżentelmeni właśnie, zdaje się, wyszli ze studia, zarejestrowali już ten materiał i to po nagraniu będzie taka już oficjalna, no powiedziałbym, ogólnopolska premiera. Te dwa koncerty 29 i 30 kwietnia to organizowane przez zaprzyjaźnioną dwójkę. Jeśli państwo mieliby ochotę wybrać się na te koncerty, to mamy taką możliwość i mamy takie zaproszenia. Mamy adres internetowy, co więcej, tak, na który można przysyłać propozycje swojej osoby. Tak jest. Kto chciałby spotkać się z muzyką Jerzego Miliana i z wielkimi przebojami przedwojennymi zagranymi na nowo, to bardzo prosimy pisać 29 i 30 kwietnia hch@polskieradio.pl. A kiedy zagrają The Cars? Masecki i Młynarski? Ja myślę, że oni są w stanie zagrać The Cars. Nie, kiedy zagra grupa The Cars. Zagra już teraz. Właśnie. Był ostatni utwór, który wieńczył ten koncert. The Cars, koncert, który odbył się w Cleveland 18 lipca 1978 roku. Czyli u nas Jerzy Milian z Orkiestrą Rozrywkową Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach świętowali i ogrywali na ogromnych trasach koncertowych światowych materiał z płyty nagranej w 1975 roku, a The Cars w Cleveland w Ohio grali zupełnie inną muzykę. Tak jest. Just What I Needed. No to jeden z wielkich singlowych przebojów tego zespołu. Dlaczego The Cars? Ponieważ płyta koncertowa nagrana właśnie wtedy ukazała się w sobotę z okazji Record Store Day i to jest materiał, który wcześniej na płycie nigdy nie był opublikowany. Trzy strony zapełnione muzyką, na czwartej taka specjalna grafika, jeśli ktoś chce sobie powiesić na przykład ten winyl na ścianie, to też bardzo ładnie wygląda. Są tacy, Live, którzy nie używają 1978. Winyli, tylko tak powiedzmy sobie stawiają, albo nawet nie rozfoliowują z myślą o tym, że na przykład kupią sobie gramofon za jakiś czas. To tak, znamy jak, ja, różne to tak jak ja z klockami Lego na przykład. Rico Kasek. Klocki Lego zbierasz i nie odfoliowujesz? Tak, na przykład łódź podwodną Beatlesów kupiłem sobie. Aha, widzisz. I stoi. Czeka. No Rico Kasek i jego przyjaciele, 78 rok. Niezły koncert. Po raz pierwszy w takiej formie winylowej i chyba w ogóle też po raz pierwszy opublikowany oficjalnie przynajmniej. Jeśli chodzi o koncerty, jeszcze raz, Jerzego Miliana, muzyki Jerzego Miliana z nagranej z Orkiestrą Rozrywkową Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach kiedyś, a teraz granej przez formację Mitch & Mitch, to bilety są pojedyncze. Jeśli chodzi o Maseckiego z Młynarskim, to też bilety pojedyncze. Tak dodaję, bo państwo pytają. Tak jest. I adres internetowy nasz hch@polskieradio.pl. W tytule wiadomości albo Milian, albo Micze i może i Masecki. To uprości będzie, sprawę, tak, na pewno. To nam uprości i odezwiemy się do państwa. Bilety będą do odbioru przed koncertami. Record Store Day tym razem odbywał się już chyba w całej Polsce, jeśli chodzi o te największe miasta, w każdym większym mieście. Czy to w którymś ze sklepów płytowych, czy gdzieś na jakimś neutralnym gruncie. W Warszawie główne obchody odbywały się w Muzeum Historii Żydów Polskich, POLIN. Trochę może z jednej strony nietypowo, ale z drugiej strony tam jest duża wystawa poświęcona przemysłowi płytowemu, związanemu również choćby z żydowskimi emigrantami zakładającymi w Stanach Zjednoczonych firmy płytowe. Nie tylko zresztą tam. Wystawa Szafa Grająca i przy tej okazji jak gdyby doklejony do tej wystawy niejako był dość pokaźnych rozmiarów targ płyt winylowych i kompaktowych. Jak zwykle o tej porze roku, bo Record Store Day to jest taka instytucja już w tej chwili, która, no, której się też mówi, że trochę że podźwignęła przynajmniej sprzedaż winyli jako nośnika, że bardzo wpłynęła na pozytywnie na zainteresowanie płytami winylowymi, a ten Record Store Day to jest inicjatywa, która się narodziła mniej więcej dekadę temu. I tak to wyglądało w Warszawie. Ja byłem trochę rozczarowany, to znaczy, jeśli mogę tak powiedzieć, bo to święto sklepu płytowego, czy też czarnej winylowej płyty zawsze było dla mnie takim momentem, kiedy mogłem upolować rzeczy specjalne, takie, które tylko ukazują się właśnie na ten specjalny dzień. W tym roku tych płyt, może ja po prostu nie zwróciłem uwagi, było bardzo mało. Natomiast rzeczywiście to, o czym mówisz, to zapotrzebowanie na płytę winylową spowodowało, że to przerodziło się de facto w targi płyt winylowych, w taką giełdę ogromną. I oczywiście, jeżeli szukamy, chcemy, nie wiem, zobaczyć w winyle, sprawdzić stare płyty, jak wyglądają, co można kupić, to oczywiście to jest fajne. Natomiast jeżeli szukamy rzeczy zapowiadanych, na przykład na stronie Record Store Day, no to było dosłownie kilkanaście tytułów. W związku z tym ten wybór był w porównaniu chociażby z ofertą, z tego co wiem, z innych miast europejskich, no właściwie bardzo skromny. No tak, i zawsze pozostaje pytanie, czy tak naprawdę spotykamy się w trakcie Record Store Day ze sklepem płytowym? Tam były oczywiście ekipy poszczególnych sklepów płytowych warszawskich. Powiedziałbym, że nawet w przeważającej części. Tak, tak. Czy się jednak spotykamy po prostu ze sprzedawcami płyt, którzy przychodzą na giełdy? Bo to też jest przypadek tego wydarzenia. No, w pewnym sensie ten dzień powinien być pewnie zarezerwowany dla sklepów i powinien sprowadzać życie kulturalne do sklepów z płytami i powinien sprawiać, że w tych sklepach wzrosną obroty raz do roku i uda się spłacić zaległy czynsz i tak dalej. Taka była idea pierwotna, no stojąca za tym dniem w Ameryce. Rzeczywiście, że nie wiem, melomani, ludzie, którzy zbierają płyty, będą wtedy przychodzić, ponieważ będą mogli kupić właśnie wtedy te specjalne płyty, których później już jest trudno dostać. Tak naprawdę. No tak, no ale te specjalne płyty też nieźle rozhulały rynek, napędziły jeszcze dodatkowo produkcję. Tłocznie są bardzo zajęte przed świętami płytowymi. No i tak wychodzi na to, że tutaj mamy tyleż pożytku, co problemów związanych z tym. Ja myślę, że problemem też są ceny i to jest istotne, ponieważ ta ogromna popularność płyty winylowej spowodowała, że podczas tego święta na części stoisk te płyty były horrendalnie drogie w porównaniu z cenami, powiedziałbym, zwykłymi. Te, które prezentujemy, są, powiedzmy, jeszcze w zasięgu, że tak powiem. To były ceny w miarę normalne. I zarówno The Cars, jak i ta płyta, ten koncert droższy niż zwykłe? Nie, to było akurat w przypadku The Cars, to była cena taka przyzwoita, powiedziałbym, jednej płyty, a tu jest podwójny album, jeszcze specjalne tłoczenie, także tutaj akurat było wszystko w porządku, ale na kilku stanowiskach widziałem płyty normalne, regularnie ukazujące się w cenach znacznie wyższych. Od no ja za ten świecący żółty winyl słoneczny Le Soleil et Près de Moi trochę za dużo zapłaciłem, muszę powiedzieć. Ale to piękny singiel i przyznaję, że to moja ulubiona płyta zespołu. Może kiedyś wrócimy do tego. A teraz powracamy na koncert, z tym, że koncert, który odbył się 20 blisko lat później, to był 3 lipca 1997 roku, jedna z tych chyba najbardziej oczekiwanych płyt na Record Store Day, czyli koncert Lou Reeda, który odbył się w Londynie na festiwalu Meltdown. Akustyczny występ tego artysty, który był już dostępny, bo ta płyta w formie kompaktowej była dołączana chociażby do reedycji albumu Ecstasy. Zatem to nie jest całkowicie nowy materiał, chociaż na płycie winylowej koncert Lou Reeda z Londynu z 1997 roku ukazał się po raz pierwszy. Show that you're home when you think the night has seen your mind. Then aside you're twisted and unkind. Let me stand to show that you are blind. Please put down your hand, 'cause I see you. Let me be your eyes, the hand to your darkness, so you won't be afraid. When you think the night has seen your mind, that inside you're twisted and unkind. Ooh, baby, let me stand to show that you are blind. Please put down your hand, 'cause I see you. I'll be your mirror. I'll be your mirror. Reflect what you are. Reflect what you are. Reflect what you are. Reflect what you are. Lou Reed z koncertu z płyty Perfect Night Live in London, Live at the Meltdown Festival. Rok 1997, jeśli chodzi o rejestrację, wydane w kolejnym roku, a teraz wznowione specjalnie na Record Store Day po prawie 20 latach. A kto śpiewał w oryginale ten utwór? Państwo wiedzą doskonale. Wiadomo, kto śpiewał. Niko. Głos żeński. Tak jest, na słynnej płycie z Bananem, której rocznicę wydania nie tak dawno świętowaliśmy. No to teraz będzie, ktoś napisał o tej wersji piosenki, że grupy The Velvet Underground, której posłuchamy za moment, że wersja śpiewana przez, wykonywana przez grupę Japan i śpiewana przez Davida Sylwiana jest po prostu lepsza niż wokalnie, niż oryginał. Będzie to można za moment skonfrontować z wspomnieniami z tej pierwszej płyty grupy The Velvet Underground. Myśmy ostatnio wspominali o jej jubileuszu. 50 lat minęło od ukazania się płyty The Velvet Underground and Nico, tej słynnej z Bananem. No i warto przy okazji wrócić do różnych wersji. Myśmy zresztą też wracali sami do wersji All Tomorrow's Parties wykonywanej przez grupę Japan. Ona miała jeszcze dwie kolejne wersje. Ja na Record Store Dayu trafiłem na remix z roku 1983, wyprodukowany przez remix zrealizowany przez Steve'a Naya, cały singiel wyprodukowany przez Giorgio Morodera. Można się zanurzyć z powrotem w przeszłości w taki sposób no, niezwykle sympatyczny i za niewielkie pieniądze. Bo ten winyl, ja ogólnie rzecz biorąc, siódemki tak zwane, pod warunkiem, że nie są produkowane na Record Store Day specjalnie, bo te Record Store Dayowe były okrutnie drogie. Kosztowały 50-60 zł. To za tyle się nie powinno sprzedawać siedmiocalowego singla. Tak, a były na przykład pierwszy singiel Patti Smith, no ale tak, to tak. Troszeczkę już jest tak, przesady. To już jakby rujnuje całą ideę tego święta. Natomiast ja 11 singli, głównie z lat 80., w bardzo dobrym stanie, w większości poza okładkami, które są zwykle przy singlach bardzo poszarpane, bo te single to jest jednak taki towar, który no, nie był składowany zwykle ładnie na półkach, tylko gdzieś tam one leżały w jakichś stosikach i okładki są zniszczone. 40 zł zapłaciłem za 11 singli. Więc myślę, że to jest dobra cena. Słyszałem tę historię, bo gdy podszedłem do tego stanowiska, to słyszałem, Bartek był i zaproponowano mi single Kajagugu i Phila Collinsa. Tak, a to był poza tym oczywiście bardzo miły wydawca płyt niezależnych, które też należy kupować, bo należy też kupować płyty poszczególnych wydawców małych, po to, żeby się kręcił interes na samym tak dole, jeśli chodzi o kreatywność, jeśli chodzi o to, co się na rynku pojawia nowego. I to na co dzień, a nie tylko od święta. To tak my jest. Powracamy może tak, bo to nam chronologicznie zupełnie nieźle się układa. Przypominamy rok 75, Jerzy Milian, ogromny sukces, trasa koncertowa na całym świecie. Następnie Descartes, 78 rok, grają koncert w Cleveland. I pierwsza wersja All Tomorrow's Parties została zarejestrowana przez Japan w roku 79. To, którą zagramy, to wszystko wersją późniejszą. Ale ten remix jest lepszy. No to jeśli jest lepszy, to słuchamy. what shall she do with Thursday's rags when Monday comes around? She'll tell them once more to Sunday's ground and cry behind the door. And what costume shall the blue Japan, rok 83, jeśli chodzi o remix, ale już jak tutaj, Jacku, rozszyfrowałeś, 79, jeśli chodzi o pierwszą edycję tego utworu. All Tomorrow's Parties grupy The Velvet Underground, cover utworu z oryginalnie 67 roku. Pan Adam napisał, jeśli ten projekt Miczów będzie choć w połowie tak dobry jak to, co zrobili z Wodeckim, to daje się pokroić tępym winylem. Kroiłeś coś kiedyś winylem? Nie. Panie Adamie, proszę się nie kroić. Jedna wejściówka jest dla pana. Już mailem wszystko jest uzgodnione. Państwo cały czas piszą w sprawie koncertów. Przypominam, 29 Mitch and Mitch z zespołem grają płytę Jerzego Miliana i Orkiestry Rozrywkowej Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach, wydaną przez Polskie Nagrania w 75 roku. To jedyna okazja, żeby usłyszeć ten materiał na żywo. I następnego dnia Marcin Masecki z Janem Młynarskim odtwarzają i standardy przedwojenne, i muzykę dancingową, jazzową, powojenną. Na to też mamy dla państwa bilety hch@polskieradio.pl. Proszę się pospieszyć, bo tych biletów jest już coraz mniej. Pora na nowe płyty, tym bardziej, że one się nie przestały ukazywać. Przepraszam, The Cars to jest w ogóle rzecz, której nigdy nie było. Dobrze, to jest nowa, stara płyta, 78 rok. Ja nie wiem, który rocznik jest, nie pamiętam, który rocznik jest Stefan Wesołowski. Nie, on jest dużo młodszy, patrzę, sprawdzam, 85 rocznik. Także nawet twórca jest młodszy od tej twojej płyty, którą przyniosłeś. Dziękuję ci bardzo. Nie mówiąc już o płycie pana Jerzego. No nie mówiąc o płycie Jerzego Miliana. Stefan Wesołowski to jest taki artysta, który co kilka lat wydaje nową płytę w dość dużych odstępach. Ja nawet nie wiem, czy nie za dużych. Artysta znany z Trenów, które współtworzył, pomagał Michałowi Jaceszkowi. Znany z własnych albumów Kompleta, Libestot, ten drugi prezentowaliśmy państwu w HCH, który od jakiegoś czasu nagrywa dla zagranicznych labeli. Jest związany z amerykańską wytwórnią Important Records i z francuską Issy Dyer. Issy Dyer to jest chyba we Francji dobrze notowana wytwórnia. Tak, jeśli chodzi o świat niezależny, tak. No, a tutaj mamy świat taki, powiedziałbym, spokojnie mógłby Stefan Wesołowski stanąć w tej chwili w kolejce do Deutsche Grammophon. Wydaje mi się, z taką płytą. Jeśli chce, oczywiście myśli o porzuceniu Issy Dyer. Zgłosić się dlatego, że tam gdzieś wokół tego kręgu kompozytorskiego Maxa Richtera, Johanna Johanssona, znalazłoby się na pewno miejsce dla Wesołowskiego, który jest i zdolny, i ma własny język. Wydaje mi się, że trochę zanurzony w postroku na pewno, jeśli chodzi o taki sposób myślenia. Ale z drugiej strony bardzo precyzyjny i też zbudowany na wiedzy, na umiejętnościach muzycznych wykraczających daleko, daleko. No tak, ja bym powiedział, że to jest też taki język, który silnie jest gdzieś osadzony w muzyce tonalnej, w klasyce, w całej historii muzyki. Widać, że Stefan Wesołowski zna ją doskonale i wybiera sobie po prostu takie obszary, które go interesują. A co ciekawe, nie wiem, czy wiesz, kim jest brat Stefana Wesołowskiego. Jest bardzo znanym fagocistą, który gra z najlepszymi zespołami muzyki dawnej. Naprawdę jest fachowcem. I też występuje czasami i nagrywa ze Stefanem. No właśnie, chciałem powiedzieć, potencjalny sideman. Ja nawet nie wiem, nie sprawdzałem, czy na tej płycie nowej się pojawia, ale zaraz sprawdzimy. Płyta nosi tytuł Rite of the End. Ukazuje się za 2 dni, w piątek. I z niej utwór Frame 2. Thank you. Stefan Wesołowski z albumu, który ukazuje się w najbliższy piątek. Frame 2, płyta nosi tytuł Right of the End. Trochę jest mocniejszych fragmentów na tej płycie. Ten może taki akurat jeden z bardziej klasycznie brzmiących. No ale cała płyta warta uwagi z całą pewnością. A czy państwo także kupowali płyty w minioną sobotę? Jesteśmy ciekawi. Może jakieś odkrycia, a może coś sensacyjnego wpadło w państwa ręce podczas święta sklepu płytowego. Chętnie o tym dowiemy się. hch@polskieradio.pl. I oczywiście, jeśli mają państwo ochotę wybrać się na koncerty Miczów i Maseckiego z Młynarskim i przyjaciółmi, to także jest dobry adres. To ja mogę powiedzieć o swoim odkryciu? Dobrze, bardzo proszę. Jeszcze jedna płyta, no też przyniesiona z tego targu wielkiego na Record Store Day, ale płyta zespołu, który wcześniej gdzieś tam sprawdzałem, słuchałem na Bandcampie, to jeszcze było przed wydaniem tej najnowszej płyty. Ona się ukazała dosłownie 14 kwietnia, więc bardzo świeża. To jest zespół francuski, który się nazywa Oiseau Tempête. Mamy słabość obaj chyba do Francuzów. A jeszcze szczególnie jak grają post-rocka. No, heavy metalu jest tam sporo, ale zespołów post-rockowych francuskich jest też niemało. Jest dużo, tak. Natomiast ja mam jeszcze dodatkowo słabość do niektórych wykonawców z kręgu sceny libańskiej. Sharif Senawi, taki gitarzysta libański, często występujący w składach improwizowanych, improwizujących. Bardzo ciekawy muzyk. Zobaczyłem go na nalepce towarzyszącej tej płycie. I sprawdzając, wczytując się w to, co się wydarzyło, zobaczyłem, że zespół Oiseau Tempête, zespół paryski, kierowany przez Frederica Oberlanda i Stefana Piniela, wybrał się na wycieczkę krajoznawczą muzyczną właściwie, do Bejrutu. I w Bejrucie rejestrowane były sesje, na które zaproszeni zostali miejscowi muzycy, grający na instrumentach przeróżnych. Senawi jest jednym z nich. I część sesji później rejestrowana była jeszcze w Brytanii. To wszystko jakoś montowane, dodane były odgłosy z ulicy. No, powstała całość, która ma taki... Nie jest to płyta egzotyczna. Nie jest to płyta orientalna. Ale to też nie jest pocztówka dźwiękowa. No, ale nie jest pocztówka dźwiękowa i oczywiście brzmi momentami niepokojąco. Bliskie to jest formacji Godspeed You Black Emperor. Nawet okładka. Nawet to, w jaki sposób to wszystko jest graficznie zbudowane. No, ale mimo wszystko ma ten taki swój urok wynikający ze spotkania między francuskimi i libańskimi muzykami. Posłuchajmy fragmentu płyty, która nosi tak skomplikowany tytuł, że chyba przeczytam tylko fragment. Alan, and your night is your shadow, a fairy tale, piece of land to make our dreams. Grupa Godspeed You Black Emperor też ma do długich tytułów słabość. francuska grupa Oiseau Tempête w Libanie z tamtejszymi muzykami. Sharif Senaoui grał tutaj akurat w tym utworze na gitarze. No i to jest taki trans, który powoli wchodzimy i tak naprawdę powinniśmy słuchać dalej, bo mam wrażenie, że to jakiś jest wstęp może do czegoś większego. No płyta jest zdecydowanie z tych większych. Zielona płyta? Album, tak, tak. Zielona płyta, zielona, transparentna. Bardzo ładna. Nie mająca co prawda znaczka Record Store Day, ale sprzedawana nawet w jakiejś bardzo rozsądnej cenie, także ale trudno narzekać. Sabroza wydała ten album. Państwo dzisiaj bardzo aktywni, nie wiem czy to z powodu biletów, ale czy także z powodu tematu, bo mamy także zdjęcia płyt, jak rozumiem, zakupionych podczas Record Store Day. No to jednego już z słuchaczy. PZ Nun, tak, muzyka poważna. Hang'em High w nowej wersji, trio, być może jeszcze zawitają do HCH we fragmentach tej nowej płyty. No i różne inne albumy na fotografii od pana Michała. hch@polskieradio.pl w sprawie koncertów jeszcze przez chwilę, czyli Masecki, Młynarski, niedziela, sobota, Micze. I w sprawie Record Store Day, płyty winylowych i tego, co państwo zakupili, co udało się złowić podczas tej soboty i niedzieli także. W sprawie nowości warto zapamiętać, że nowa płyta Colina Stetsona ukazuje się też już w najbliższy piątek. Podobnie jak album Stefana Wesołowskiego. I to jest powrót do